moy lan ak xagn la xew ko djiga ak neexon ak ñu mëna baye tay ibadu baye tay ñepp xana alquran mom suratu nur xana ñepp xam na ko nañ dem ci suratu nur jang leen aya fanewer ak ben ak la ci top la fa nek xana yalla ko wax la yalla wax nak ko wara jife ak ko wara baye ñepp ko wara jife di ñepp ko wara jife amul kenn ku mu war wacc keneen kep ku jawab yalla da nga wara jaar ci ndikal yalla waye kenn meretul ngir yalla kenn contentul ngir yalla gis ngeen legi njaalo ni mbare gis ngeen doomi njaalo yi ni mbare gis ngeen ñak kersa gutal ne am doomi njaalo ni dang koy ngenté dang koy ngenté xumbal ngentel ha ñak kersa ag wésotul am doomi njaalo wala rus te xamne yow xamoo fo jëm xolal ku def bakkar bakkar bëgg def bakkan juddo ca buy wone ne yow mi def bakkar bi lolu ku ko deyale fo dem ken ni ko dem metti moy dagay def bakaru njaalo te ni lay taggil bakar bi ken dula ko def nga dund ci bakar bobu deyale ko makk julit yi am doomi njaalo doyna musiba waye nak xumbal ngent la lol nap ñu may la ndaw xana ñaawal sa borom yalla la ko de la famille ngeen doomi njaalo day don digana ne ngeen bu ci bay bi d'accordé mën na don bay bi ab jam la ndaw sa ab jam la dom ji ab jam la sang bi kenn ke moy yalla lamu te mo wara dox ñi don yalla ko wara wax kenn amul sañ sañu yok ci ñu yalla wax kenn nit wala wañ ci kenn su ko kenn amé audace ba def ko dana wara taxaw ne ko no lan waye no ñi neen dom yalla legi mëna don ci mbirum walaaw ak baraaw itam tegatun ko ci kaw alquran ak sunna man lima fi andi bokuma ci falaah lima fi andi moy ay julit ngeen yu gëm ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ma gëm ko bi mbokk ñewé ci daaraja nema ab muhadara sama xel limu jëk dem moy ballighu anni walaw aya yeen ñi fi tok ñepp man ma amanu waru garu wut ab neeg bu melni donte lama koy luyé dajale len fi ngir yalla wax len li ta yalla tax kon kay mbokk yi bu ñewé gatalu ba gatalu gu tolni wut ab neeg bu am ker wo len fi yeen udal na togu udal may radio lumay yagal ci daldi daw ci wuy ni suma ñewul suma dama takaram yalla luma koy wax lolu moy al wala nit ñi nga xamna ñoo bokku gëm yalla bokku gëm sayyidna muhammad dañuy doon benn mbolo nak bokku ñu serign bokku ñu funu jublu bokku ñu funu aw rek luma wote do ci wuy ci loy wote do ko ci wo te yene bok la ilaha illallah bokku muhammad rasulullah te lam lay wo di islamik kesse ko la wote wona ci ay bidda man nga bañ wuy wa yent bi neena ali sattu sallam wuti ab wote fa war kala wote lam la wodi alquran ak sunna su baba kay daldi wuji rek moy la ci gel lolou moy alwala'u fillah ka nga wara bayyi ngir yalla yi dang ko wara moytu ngir yalla mako dang ko wara moytu ngir am na ñu nga xamni ñu def wara bayyi ngir yalla moy ñi nga xamne dañay garay ak di falle ci lu feewo ak alquran ak sunna di ta wote di ta nak ñoña buñ la wote lola ep na wuji lolu moy alwala wal bara war na ñom moytu nasaran bi wara moytu yahud bi wara moytu tubab bi te wara wutek tubab bi te xamne wutek tubab ak jaamu yalla la wutek tubab ak jaamu yalla la yenente bi alayhi salatu wassalam def nako nu gis wax nako nu deug yenente na khalifuhum wute yena nasaran ak yahud mu ngok yenente bi neena nañu saqal tikim yi te wañ nanu yi ndax ñu man ñoo xamé ak nasaran ak yahud yoonte bi dafa bëgg ñu am suñu identité bop suñu melokané bop ñu ñi xamé ngok yoonte bi mësna gis kenn ko bok ci sahaba yi musal xéetu yéré mu ne ko la talbas hadha fa in hadha min libas al kuffar da ko ne bul solati yéré yi li yéré yéfer la lool lepp lim ni won moy war na wuté ak nasaran ak yahud yi war na wuté ak yéfer bi te wute ak ñom ak jaamu yalla motax ba bi yonti bi agale jakk ji mu jëk tabax te moy jakk ji medina sallallahu alaihi wasallam waxtu julli bu jotté juus ñep wara ñew yonti bi dafa dajale sahaba yi ne len legi dañuy diiso ba xam nu ñuy def ba bu julli jotté julit ñep yek ko jox lañu mëna xalaat ka jëk joxe xalaat dene ñu ñu wut ab cloche xam ngeen cloche de du moy loolu nekk ci école a djololi nañu wut ab djololi mo ngok ah lola da gis chrétien yi diko def waaye yonent bi da ko ne déedéet loolu bugguma ko ndax chrétien yi dañ koy def ñu ngoom. Mu ne ko keneen ne mañ wut ab suur, suur mooy lu ñuy ëf, loole moom la yahud yi di woote ci suñu jàkka. Yonent bi bañ ko ndax li ko yahud yi def. Gis ngeen kon li ma bëgg wax lépp mooy yahud ak nasaraan ab yéefar yonent bi dafa wuuteeg ñoom. Moo tax ba képp koo ci xam ne mi ngi jàngale arab na moytu ab jóolo li am fa. École français yi bu ñu takkee ay jóolool yi mi ngi leen topp ci église bi. Te na ngeen xam ne njàngu français li muy wut ci réew mi ak li ci église catholique di wut ñoo bokk. Njàngu français li ñuy wut ci Sénégal ak li ci église catholique di wut ñoo bokk, moo tax ñoo àndoon. Ñoo àndoon. Li ñu wut mooy takkalinu ak alquran ak sunna, takkalinu ak la ilaha illallah, jël nu ci yoonu sayidina Mohamed, jël nu ci yoonu àjjana, soob nu ci yoonu occidentalisé nu ak soob nu ci yoonu safara, yoonu cheytaan. Gën noo moom ba faw colonisation culturelle économique boo xam ne gii bi ci yax bu mukk, loolu lu tubaab yi bëggal. Moo tax nu war leen a moytu te jéem a dellu ci al ilahul waxid, te jéem a dellu ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ko defee mbokk jullit yi, nun nag danoo def safaan ba. Sama borom yàlla nee na yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda wa nasara awliya, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bu leen jàpp yahud yeeg nasaraan yi di leen def ay kilifa mbaa ay xarit mbaa ay péete di àndan ak ñoom. Baaduhum awliyaau baad, ab catholique akub catholique ñoo mën a ànd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, képp ko ci xam ne ki dangaa dem ci catholique bi, ci chrétien bi, ci nasaraan bi, di féetewoog moom di ànd ak moom la nga xam ne ci ñoom nga bokk. Inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, yàlla ko du gindi mukk soñkat yi. waaye noonu gis nga leen bëgg nasaraan di leen roy ànd ak ñoom. Ca réew yi tubaab yi la ñuy jëlee sunu dundin, ca réew yi tubaab yi la ñuy jëlee sunu jàngin ak sunu jàngale win, li ñuy jàngal sunu doom yi ci école yi français yi fu mu jóge ca réew yi nasaraan yi. Lalu sayidina Mohamed wax xam ne da ngeen topp yahud yeeg nasaraan yi jéego jéego par jéego ba bu ñu duggoon ci taxu mbëtt sax ngeen dugg ca. Loolu moo ñu dal tey ba tax bokk na ci mandargay bëgguñ bëgg nasaraan ak ànd guñ ànd ak ñoom, bëgguñu bëgg seen i yére. Waaw, bëgguñu bëgg seen i yére ci góor ak ci jigéen, bëgguñu bëgg itam seen i waxin. Ñee ngay évinqué alo, ñee jóg di làkke bakkan xawaaru yu ni européen foog ni mooy tax a mët. Ba ko waxal ci wolof mbaapël mu xeeb la, kenaa jii waay ku tardé la tey jëppee ka ñàkk sa jot. Ba soo jógee jëm Dakar ngir toppatoo lu la ñor, lakkal tubaab costumul kay daal di am la nga wut. Xanaa Dakaroy pareem mooy capitale Europe, moo gaañu kon ana Afrique yoonu wëréer dama kër. Te soo waxee nag ñu naa temps bee ko woote te naa dañuy doxal civilisation. Xam nga ñii duñu nit ndeysaan, dañoo xamagul ne noonu ñoo fexe lii ngireeb ñu jekkuñu, waaye waaye noonu ñoo jar a sot. Yéen doomi Afrique yi jóg leen, yéen doomi Afrique yi jóg leen, yeewu leen ba nu jëf li war ci noon bii goreel Afrique ci ñii di ko noonu. Wante li ñuy def mooy bëgg culture française lool, bëgg làkk nasaraan lool, bëgg mode bi mu ci jóge Europe lool. Xale bu jigéen bu sonu te sonul robb bu gàtt wala jip bu gàtt yaakaar na ne bokkul ci rang yi. Moo ngoog dañu yaakaar dafa tardé mbaa dafa arrière. Te bu fekkee xale bu jigéen bi gone la ba tax mu def yëfi gone ana ay wajuram, moom ba amul ci saal bi kenn koo xam ne sàggane na ak njabootam ba ñuy sol robe bu gàtt wala ñuy sol jup boo xam ne bii ci wóom yi lay yem. Mbaa amul ci saal bi, mbaa amul ci saal bi kenn koo xam ne jabaram mbaa doomam ju jigéen mbaa jigéen joo xam ne moo ko dugub atte da koy bàyyi mu bañ a muuru. Bu fekkee am na fi koo xam ne kii am na ci njabootam ñu jigéen ñu dul muuru, ndegam bi muy ñëw bëgg a dégg li yàlla wax te jëfikoo taxoon, su delloo ne woo njaboot ga waxtaan ak ñoom xamal leen ni leen yàlla bëgg mooy jigéen di soloo nii. Jigéen baxasee mat mukallaf mat a gis baaxu jigéen waree sut a gisit dara wóote feeñite ci yaramam lu dul kanam gi ak tenk. Loolu la sayidina Mohamed indi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ci mandargay sunu bëgg nasaraan feetu gu ñuy feetu feetu 24 décembre ak 31 décembre. Am yéen fii ci tëngee di ngeen ko feetu? Ah, waa kaw gi sax léegi ñu ngi koy bëgg a tàmbali dëkk yu mag yi waxi noppi. 24 décembre ak 31 décembre lu ko fi indi ab nasaraan rek la. Ndax xam ngeen ni 24 décembre ci guddi googu ak 31 décembre ci ñaari gudd yooyu, ndax xam ngeen ne chrétien yi dañuy dajaloo ci seen église yi di wax ay baati bokkaale? Ndax xam ngeen ne fetu chrétien la? Ngeen dem di leen dundal le seen fet. Ñi wax ne yàlla am na doom, juge doomi yàlla, yàlla ñett la, te yàlla ne dañuy fan. Yàlla nee na asamaani juróom ñaaraa ngi bëgg a xar, suusaa ngi bëgg a toj, doccaa ngi bëgg a mabb, ndax lu ñuy wooteel yàlla doom, te jékkul jaaduwul yellul si yàlla muy am doom. Mboolem waa asamaan ak waa suuf ñëpp ay jaamu yàlla, yàlla amul doom. Ñuy wax loolu yi di ko feetul, ñuy wax ne yàlla am na doom di ko feetul, ngeen di jóg di leen feetule. Yéen yéenay fere nang mi njunni ci ay ganaar ak ay xar ak ay dàll pour seen i doom ak ay costume ak pour fête 24 ak 31 décembre, ku ko ci daan def na ko bàyyi. Koo ci xam ne kii itam seetlu nga ni saabaar bi wuru nasaraan dalaa gënal bopp islam. Am na mbokk yu bari bu ñuy nuyoo asalaamaaleykum di leen ci fekk, allo ça va, allo ça va, bonjour, loolu dub nuyoo, loolu dub nuyoo, ab nuyoo mooy asalaamaaleykum. Ture ba muy junni yoon du nuyoo bu fekkee jiitaloo asalaamaaleykum, bonjour dub nuyoo. Moo suñ borom yàlla moo wax ne fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, na ngeen di nuyoo seen bopp ab nuyoo win wa bàyyi ko fa yàlla di ab nuyoo bu am barke bu sell booba mooy assalaamu alaykum wa rahmatullah. Kon nag junit ñi kenn ku nekk ci nu na yar boppam, yar ak njabootam, jabaram ak i doomam ak ay surgaam, yar leen ci nuyoo assalaamu alaykum. Loolu di wax Touré Mbaye Ndiaye. Amma alors bonjour ak sawa nañ ko bàyyi nasaraan yu fële ndax ñu mën a wuute ak ñoom, waaye loolu kat duñu ko def. Ñoo ngi nii bëgg nasaraan bi lool di nuyoo aw nuyoo wiinam, bëgg seen saabaar yi bur lool, di yar sunu doom yi ci yarini nasaraan nga, di waru ci liñ tubaab yi di naxe. Tubaab yi li ñuy naxe mooy lan? Baati modernité avancement. Ku moderne ci tubaab yi daal moom nee nañu mooy kuy làkk tubaab. Ku moderne mooy kuy dund dundinu européen. Ku avancé mooy kuy dund dundinu tubaab mu ngoog. Ku tardé moo ne avancé ak tardé day alquran wax na ci liman chaa minkum an yataqaddama aw yataakhar. Avancement ak tardé ak retard ci nattukaayu alquran fi lmiyaani qouran, ki la gën a avancé mooy ki la gën a doon jàmbaar ci tatbiq alquran ak sunna. Ki la gën a doon jàmbaar ci tatbiq alquran ak sunna mooy ki la gën a avancé. Donte yaa ko ëpp alal, donte la yaa ko ëpp xam-xam, donte la yaa ko gën a civilisé, ci la nga yaakaar. Ka la gën a tardé mooy ka la gën a néew lu muy tatbiq, lu muy jëfee ci alquran ak sunna. Mu ngo waaye teewul tubaab yi dañ ñuy nax te nun tam nuy naxu rek. Avancement ak modernité tekketul ci suñ jamono bi dara lu dul ak nasaraana akub caay-caay, waaye teewul moom la ñuy nax. Mbokki julit yi, seey gu ruslu gi nga xam ne moom lañu seey, moom la suñu personnalité islamique seey ci biir personnalité occidentale dëgg-dëgg ak altoppe gu réy gii nu nekke ak womatu gii ni ne womatu tubaab yi, ñu ni colonise ci wàllu culture ak ci wàllu économie. Loolu day ñaaw na lool mat naa seetlu, te itam dëppowul ak ndigali borom asmaan ak suuf. Kon boog war na ci nun mbir mu ne nu bañ caaroy tubaab ba, déedéet nañ ci wuute ak tubaab bi, te bokk ci aw yoon, bokk ci doxali nag sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. War nanu nuy dundal fu ñu toll sunna sayidina Mouhamad. War nanu fu ñu toll nuy feeñal sharia sayidina Mouhamad. War na fu ñu toll nuy wéer woote sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Noonu la topp gi di nekk topp mutlaq ci sayidina Mouhamad, te kon su boobaa defal nañ ko yàlla. Loolu mooy xeet bu njëkk bi ci xeetu topp. Xeetu ñaareel yi nag ci xeetu topp am na, ndax buñ ne yàlla rek lay soor a topp, bu leen ci déggee jullit bi du am kilifa ah kay. Islam diiney nizaam la, diiney nasa la, islam diiney am kilifa la. Jàkka ji iliman di kilifa gi, quartier bi am na kilifa, dëkk bi am na kilifa, nu ngo réew mi am na kilifa. Kilifa yooyu yëpp dañ leen a war a topp, waaye nag topp ko dafa am charte. Charte ba mooy lan? Lañu lay sant ak lañu lay woo ak lañu lay digal ne dëppoog alquran ak sunna. Waxtu woo xam ne waxtu woo xam ne sa baay mbaa sa yaay mbaa sa chef de bureau mbaa sa leader politique mbaa sa sëriñ mbaa sa xarit daa bëgg nga topp ko ci li wooteeg alquran ak sunna, xamal ne yow ma ko topp xaram na. Saa boo ko toppee mu nekk ak bokkaale, nekk ak jaam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay ahadis yiy wone loolu. yonent bi neena as-sam'u wat-ta'a 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Abu Dawud moko sol. Yonent bi neena alayhi salatu wassalam neena deg ndigalal kilifa ak top kilifa warna julit bu ne ca la ko neex ak la ko naqari. Kon da nga te julit bu nekk rek war nga am kilifa, julit bu ne war nga am kilifa, dëkk bi na am kilifa, réew mi na am kilifa, réew yu julit yépp nañu ànd am benn kilifa. Kilifa googu dafa nekkoon doonoon xalifatu rasulillah. Mu ngoog xalifa boobee tubaab yi ñoo ko xeex ba jële ko fi teg fa Mustapha Kamal Atatürk. Mu def lu bon, ay jëf yu bon yu ñaaw, ay yàq yu bon ci diine ji ca Turk. Tubaab yi jàpp gannaaw bu ñu ko def lu ay njaaxum ba noppi ñu tas ak dawla l'islamia def ko ay réew yu ndaw, sàkk ay réew yu arab yu bari ak ay réew yu afrique yu bari, lay tudd égypte, lay tudd algérie, lay tudd tunisie, ñu séddoo ko, ñu séddoo ko. Kenn ku nekk réew ya nga moom te xam ne fii bokk na yi nga xam ne France ko moomoon, nga nekk fa di góorgóorlu di sàcc rek ci ay matières premières di yóbbu, di yóbbu itam nit ña fa nekk di leen xeexloo ji. Kan ci nun, ñaata nit ci nun la suñuy maam ak suñuy baay ak suñuy nijaay dee ci guerre mondiale, première guerre mondiale wala deuxième guerre mondiale? Italiens daf daan wax naan su dul woon ak nit ñu ñuul ñi bari ba mel ni sang lañ ñeme ba mel ni gayne, danaa dugal Paris ci bouteille ci benn 24 heures. Suñuy maam kon ndekat ñoo doon xam guerre bi nga xam ne moom la France doon guerre digganteem ak yeneen réew yu tugal yi, moo jaa noonu suñu yoon, lu ci suñu yoon. Man mii sama rijaay nga ca, sama rijaay Ahmad mooy taw maalaj malik si ma nga ca fa la des te guerre ba mu nga lu ci yoonam, lu ci suñu yoon. Tubaab yi bi ñu fi ñëw seen njëriñ moo leen fi indi, ba léegi it ñu ngi fi bàyyee seen njëriñ moo leen fi baax. Dañ fi wut ab tool bu ñuy amee matière première, ama fi marché bu ñuy jaayee ay marchandise industrielle. Suñ soxlaa leen geeral ñu fab ñu yóbbu ñu geer. Loolu mooy colonisation bi gën a bon. Loolu lépp nag islam moo na ci mën a dindi. Ala kulli xaal julit ñëpp dañoo war a am lenn njiit loo xam ne mooy amirul muminin wala xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Loolu julit ñëpp nañ ci bàyyi xel te xam ne place boobu waras na koo dundal te war nañu war naa del si. Kañ la nu muy amee nit ñëpp xalaat te jéem ci. Ala kulli xaal islam diine am kilifa la ak diine nose ak diine jaar ci yoon. Yonent yi dem na bari alayhi salatu wassalaam bu ñaar àndee wala ñett di tukki nañu tànn kenn daf ko muy njiit, daf ko muy amir. Bu ñaar kepp nekkee ci àll nañ ne jooy amir bi. Kon nag islam diine am kilifa la, waaye nag kilifa yi yépp bu ñu fàtte ne ay kilifa yu ndaw lañu. Kilifa gu mag gi genn gee mooy yàlla, ay ndigalam moom la ñu war a wéyal. Kilifa gu ndaw gi daa war a jot ndigali kilifa gu mag gi wéyal ko ci ñi muy gis. Moo tax ba saa boo xamee ne kilifa gu ndaw gi daa santaane lu wuuteeg li yàlla wax dañ ko fa war a bàyyi ay kilifa teefam. Loolu moo tax yonent bi wax hadis bi mu wax ni ak dëgg ndigal topp ndigal kilifa war na jullit bu nekk te la ko neex ak la ko naqari fekk sant ñu ko ak mooy yàlla. Buñ ko sant ak mooy yàlla nag jaadootul muy dégg ndigal foofa, jaadootul itam muy topp ko ko sant ak mooy yàlla. Yonent bi dalla wax ni alayhi salatu wassalaam al ulamaa umanaa rusul maa lam yuxaalitu sultaan wa yudaaxilu dunya fa ida xaalatu sultaan wa daaxalu dunya fa qad xaanu rusula faxdaruuhu rawaahu luqayni an anas. Yonent bi ne boroom xam-xam yi ñooy donay yonent yi ñoom la yàlla dénk mission bi mu joxoon yonent yi. Jàngale alquran ak sunna, yar ca sa bopp, yar ca sa njaboot, yar ci nit ñi. Ku ko jëkke yonent bi de, ku ko jëkke yonent bi bi mu fi jógee liggéey boobu ku ko yor borom xam-xam yi. Waaw, moo tax mu ne borom xam-xam yi ñooy donay yonent yi, ñoom la ñuy wóolu dénk leen li yonent yi yoroon. Feeg jaxasoowuñu nguur dugganteeg àdduna. Boo xamee ne borom xam-xam yi jaxasoo nañu nguur dugganteeg àdduna, war nañu yonent yi na ngeen leen moytu. Loolu li mu ci jëlee mbokk jullit yi mooy ndekete nit ki dina nekk ci gannaaw borom xam-xam ba mu yàgg mu war a taxaw te dëpp seete beneen borom xam-xam. Saa boo xamee ne di gis ne kii kat jàdd naa alxaan ak sunna, wala kii kat duggant naa nguur jaxasoo nag àdduna. Mu ngoog loolu lépp li muy tekki mooy maanaam lan? Mooy maanaam gépp kilifa gu ñuy topp, topp ga am na charte, mooy lan koy topp nëripp ak la neex yàlla. yonent bi del wax ne ci hadith bo xamne ahmad moko netti ak tabarani muné la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ken du top kuñu moy batax nga ken du top kuñu bind batanga moy aji bind ken du top kuñu bind batanga moy aji bind mo ngo fenen mu wax ne inma ta'atu fi ma'ruf mo ngo mbak julit yi hadith yi day tek tele bu leer leer ci na top borom xam xam bi ak kilifa aduna yi warna waye itam day tek tele walé bu leer leer ni top gogo amna charte war gogo wala dagam gi sax amna charte charte moy bu len top mukk ci moy yalla wala moy ndigal yantibi sallallahu alayhi wasallam te man na am borom xam xam yi seen gisine woute man na am am ñi wote xam xam tafek xam xam neeku fa man na am kilifa aduna ba kilifa diina jadd yoon nga xamne mom la sayyidna muhammad andi man na am nit ki bayam mba mamam reeti betam man na am tam nga jaxle wala ñen ci julit ñi jaxle buñu gisé takaliko bi nga xamne gi mom la julit ñi takaliko ci ay ngir yu bari ak ay kay yu bari ak ay tariqa yu bari ak ay wote yu bari wax yi na gañ kenn ku nekk di wote kenn ku nekk di duufal lamuy wote waye yow julit bi so jaxle ma ngi lay fatali ay baat yu neew baat yo moy fatali kul ne yalla amul ñaari téré ci kaw suuf alquran dong la fi am fatali kul ne yalla yoniwul ñaari ndaw ci nun len ndaw la yoni ci nun moy sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam fatali kul ne alquran mom dong moy téré bi nga xamne yalla warlu na ni mom mo koy wattu inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahasibun ñun yalla no wacce alquran te no koy wattu yalla wax lool kon bobu téré kessa moy téré bi fi ne yalla wacce ko bu nepi warlu ni mo koy wattu lool lañ ko fatlikou ba nopi nga delu ci alquran set ko da nga fekk muy téméri sar ak fuk ñent téméri sar yu ak fuk ñent set ci saw tour ndax dang ko ca fekk set ci sa tour baye sa tour mam ndax dang ko ca fekk set ci sa tour serign ndax dang ko ca fekk set ci tour sa njital rew wala sa leader politique ndax dang ko ca fekk dëw ci fekk ben ci tour yoyu waye la nga fay fekk moy suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu muhammad mom nga tay fekk muy ñeen fukelu sar ak juroom ñaar limu tambale a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم مقجد لي ما عينك كسار وينك القرآن تتد محمد سنبرنا الدفع رحنا ñi nga xamne dañoo weddi di galankor nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla yalla neenal na seeni jëf ñi nga xamne gëm nañu tay jëf ay jëf yu baax te gëm liñu wacce ci muhammad te lolu dong moy dëgg gi bay ko ci seen borom ñi gëm loola yalla dana bal leen seeni bakkar faral leen ko defar seen mbir sarwi mom ndekete gisul ay mbolo yu bari ci bir senegal ndekete sari mom ñaari mbolo rek la gis ño xamne jaaruñ ci yoonu yalla di galankor ci bëgga jaar ak ño xamne gëm nañu yalla di def lu baax gëm li bawol fi yalla ñu wacc ko ci sayyidna muhammad te ñi nga xamne ci yeen am nañu ak jek ndiko ci lam ñu arab xam nañu luy manam wa huwal haqq min rabbihim wa huwal haqq haqq ji dafa am al di lu muy jëri hasr lañ koy wax hasr moy tak moy yamale mbir ci baat bobu dafa melni sun borom yalla bi muy wax sunu jamono ji ak sunu rew bi yo ko taxal di wax dafa melni sun borom yalla dafa ubbi bunti asaman xol senegal temeri di nek juroom fuk ak juroom ñaar yi fi nek mu bëgg no xamal ci deug mune wa amanu li do war moy bim ne walladina amanu ñi gem wa amilu salihat def ay def yu bax da ca doli wat wa amilu manusira ala muhammad gem li ne wati ci muhammad wa huwa te lolou dong al haqq moy deug gi li ni wati ci muhammad dongay deug lu wute ak mom du deug ngo yalla ne ne gem lola ne ca yalla bal na len seni bakkar defar sen bir gal ku beug yalla balal sen bakkar ku beug yalla defal sen bir ñewal ci ñibuk sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ngok lolou kon mbokk julit yi gis nañ ci bu baakha baax ni su fekkene bi yow julit bi wax yi da bari ci sa kanam bu fekkene bi khalaat yi ak waati kat yi dañu bari ci sa kanam jappal ci njibuk sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yow julit bi su fekkene li borom xam xam yi ak borom ngir yi ak serigne yi ak waati yi seen waati yi da wute te bari ci sa kanam ba nga jaxle jappal ci njibuk sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekkene bi propagande yi dafa bari lool kenn ku nekk di woote jëm ci yoram association yi bari daayira yi bari kay yi bari yow jàppal ci njubug sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkene bi ngiri fiq yi dañoo bari malik wax li shafii wax li ngiri pastas yi bari yow jàppal ci njubug sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkee doctrine yi dañoo bari ngiri philosophie yi bari doctrine politique ak économique yi bari te nga bëgg jàmmi àdduna ak alaxira jàppal ci njubug sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkee parti politique yi dañoo bari ci réew mi ay association culturelle bari yow jàppal ci njubug sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam daiman del sontu àdduna lawaykat ba wax ya hadihi dunya asiqi wa shahadi anna bi ghayri muhammadin la naqtadi yow àdduna yéen waa àdduna déglu leen yow àdduna yaag say mboolo yu bari ak say wute yu bari déglul seereel ni nun day dunu roy kenn ku dul muhammad sallallahu alayhi wasallam yow julit bi soo bëggee mucc àdduna mucc alaxira jàppal ci loolu te xam ne loolu yàlla santaane sum borom yàlla wax na ko ci alquran nee na fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima sum borom yàlla nee na déedéet ñiy woote njullit waxuñu dëgg ñiy woote gëm waxuñu dëgg wa rabbika gineel naa la ci sa borom yow muhammad laa yuminuuna duma nangul seen njullit mukk xata yuxakkimuuka fi ma chajara baynahum fekk dañ laa agteloo ci li xew seen diggante te loo wax ñu ne noonu la summa laa yajidu fi anfusihim xaraja mima qadayta buñ la jëbbalee kàddu ba nga tëral ba atte ba noppi ñu bañ a am benn ñag-ñaggi xol ca la nga atte wa yusallimu ñu jébbal seen bopp yàlla tasliman jébbal gu ma di sëkk loolu mu ngi surtout Nisa aya juróom benn fukk ak juróom yonente bi alayhi salatu wasalam mi bëgg a génn àdduna sedd dina ko ci hadith nee na taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitab allahi wa sunnati nee na bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne du ngeen sànku mukk fekk yéen a ngi ci jàpp mooy téere yàlla bi ak sama sunna man muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bokk yéen mbokk julit yi dafa mel ne tisbaar si jege na bu baax a baax kon waxtaan wi say boobu ñu jim koo tënk fii jotoon nañoo tënk juróom-ñaari tomb jot nañoo leeral li ëpp ci tomb yooyu yaakaar naa jubluwaayu waxtaan wi leer na bu baax a baax yàlla nañu yàlla tawfiqal yàlla nañu yàlla may ak dégg li yàlla wax ak sayidina muhammad ak tawfiqi jaar ca yàlla nañu yàlla taqaleeg mboolem xeeti xërëm yi nga xam ne ñoo nar a dox suñ digganteeg dundal xol ak sunna ba ñu mën a teg suñ tànk ci siraatal mustaqim ba ñu mën a teg suñ tànk ci alxol ak sunna ndax bu alaxira nu mën a féyga ci yonent bi ak sahaaba ya bokk ca ñay dem àddina yeneen ko yàlla defal si rëmandem ak baax aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin assalamu alaykum wa a'lamu biman tazakka conférencier bi duñu ko présenté yàlla moom moo nu ko gën a xam waaye nag am na yoo xam ni mënuñu koo ñàkk a wax ci moom ngir yokk njëriñu jullit ñi yokk jëriñu jullit ñi dinaa ci tudd benn tomb rek du ma ci def benn commentaire du ma ko jéem a faram fàcce du ma ni seenu déggin dafa sori bàyyil ma jigéñal ko dama leen koy wax rek bàyyee koog yéen tagaluma ko ndeyam tagaluma ko bàyyam xawma loolu bëggul loolu xamuñu loolu bëggul loolu waaye ci biir njàngale mi la waxoon nañu bàyyam waxoon nañu li tax ñuy tudd bàyyam mooy rek kenn ku ne la nga xam nga fexe ba xamal ko doomi julit ñi rawaatina sa njabootu bopp kon ñu ngi tudd bàyyam rek ngir ku déglu tey xam nga ndax bàyyam yéemoon na koo xamal li mu xamoon wala déet loolu yéen a ciy tontu